Раздзел 5. У сталоўцы, што знаходзілася глыбока пад зямлёй, чарга рухалася вельмі павольна. Зала была напханая да берагоў і аглушальна шумная, з акенца раздачы валіла пара ад густой поліўкі з кісламеталічным пахам, які аднак не мог заглушыць смуроду джыну перамога. У канцы залы быў маленькі бар, проста адтулена ў сцяне, дзе можна было за 10 цэнтаў купіць вялікую шклянку джыну. «Вось каго я шукаў!» – пачуўся голас за спіны Уінстона. Ён азірнуўся. Гэта быў яго сябар Сайм, які працаваў у аддзеле даследаванняў. Можа, слова «сябар» не надта тут пасавала. Цяпер сяброў не было, былі таварышы. Але былі таварышы, з якімі было прыемней, чым з іншымі. Сайм быў мовазнаўцам, спецыялістам у навамоўі. Ён належаў да вялікай групы спецыялістаў, якім цяпер было даручана скласці 11-е выданне слоўніка навамоўя. Сайм быў дробны, ніжэйшы за Уінстона чалавечак, цёмнавалосы, з вялікімі вылупленымі вачыма, што пазіралі адначасна сумна і насмешліва і, здавалася, даследавалі падчас гутаркі твар размоўцы. «Я хацеў спытацца, ці няма ў цябе часам лёзаў для галення?» – сказаў ён. «Ніводнага», – з вінаватай паспешлівасцю адказаў Уінстон. «Я шукаў паўсюль, болей нідзе няма». Увесь час нехта пытаўся пра лёзы. Праўду кажучы, у Уінстона заставаліся яшчэ 2 нечапаныя. Ужо некалькі месяцаў лёзаў нідзе не было. Цяпер увесь час бракавала якога-небудзь тавару першай неабходнасці, якога не было ў партыйных крамах, часам гузікаў, часам царавальных нітак або матускоў да чаравікаў. Цяпер жа не было лёзаў. Калі і можна было іх здабыць, дык толькі наведваючы час ад часу чорны рынак. «Я ўжо 6 тыдняў галюся старымі», – зманіў Уінстон. Чарга зноў пасунулася наперад, спыніўшыся, Уінстон зноў павярнуўся да Сайма. Кожны з іх узяў тлусты металічны паднос з высока нагрувашчанага стоса, што стаяў на канцы стала раздачы. «Ты хадзіў глядзець учора, як вешалі палонных?» – спытаўся Сайм. «У мяне было шмат працы», – адказаў безуважна Уінстон. «Пагляджу пасля ў кіно». «Хіба ж кіно параўнаеш з сапраўднасцю?» – сказаў Сайм і дапытліва паглядзеў на Уінстона. Яго насмешлівы позірк прабег па Уінстанавым твары, здавалася, яго вочы казалі: – «Я цябе ведаю, я бачу цябе наскрозь, я вельмі добра ведаю, чаму ты не пайшоў глядзець». Сайм быў зацяты артадокс, але з пэўнай дамешкай інтэлектуальнасці. Ён мог з нейкай асалодай, з нейкім агідным задавальненнем гаварыць пра верталётныя напады на варожыя вёскі, пра судовыя працэсы і прызнанні дум злачынцаў, і пра катаванні ў сутарэннях міністэрства любові. Каб з ім пагаварыць, трэба было ўхіліцца ад гэтых тэм і, калі магчыма, перавесці гаворку на тэхнічныя асаблівасці навамоўя, тэму, на якую ён мог гаварыць цікава, з захапленнем і веданнем справы. Уінстон адвярнуўся ў бок, каб унікнуць пранізлівага позірку вялікіх цёмных вачэй. «Павешанне было вельмі цікавае», – сказаў Сайм, прыгадваючы. «Я думаю, вельмі псуе ўсю справу тое, што ім звязваюць ногі. Я люблю глядзець, як яны дрыгаюць нагамі. І вельмі важна, каб пад канец відовішча з рота вылазіў язык. Блакітны, светла-светла-блакітны, якраз гэтая дэталь мне падабаецца». «Наступны, калі ласка», – рыкнуў Прол у белым фартуху с апалонікам. Уінстон і Сайм пасунулі свае падносы пад акенцы, кожнаму адным рэзкім рухам быў накладзены стандартны комплексны абед. Міса, поўная ружова-шэрай поліўкі, што была адначасова і першай, і другой стравай, луста хлеба, кубік сыру, кубачак кавы «Перамога» без малака і гузік сахарыну. «Там пад тэлеглядам ёсць пусты столік», – сказаў Сайм. «Давай захопім па дарозе джыну». Джын выдаваўся ў фарфоравых кубачках без вушка. Яны прабіліся скрозь натоўп і разгрузілі свае падносы на металічны стол, на якім нехта перад тым разліў сваю поліўку, брудную кашу, падобную да ванітаў. Уінстан падняў свой кубачок з джынам, на хвілінку затрымаўся, каб набрацца адвагі, і хутка праглынуў пітво, што смакам нагадвала алей. Перамокшы слёзы, што выступілі ў вачах, ён раптам адчуў, што хоча есці. Ён пачаў на поўную лыжку сёрбаць поліўку на слізкай паверхні, якое плаваў нейкі сітаваты ружовы кубік, напэўна, кавалак штучнага мяса. Абодва маўчалі, пакуль не з'елі ўсё, што было ў місах. За столікам злева ад Уінстана, трошкі ззаду, нехта гучна і няспынна гаварыў. Гэтая непрыемная балбатня, падобная да кракання качкі, прабівалася скрозь гаману залы. «Як пасоўваецца справа са слоўнікам?» – спытаўся Уінстан гучным голасам, каб перакрычаць шум. «Пакуль што павольна», – адказаў Сайм. «Я цяпер сяджу над прыметнікамі, вельмі цікава». Пры адной згадцы пра навамоўе ён нібы аджыў. Ён адсунуў місу ў бок, схапіў адной сваёй далікатнай рукою лусту хлеба, другой кавалак сыру. Каб не крычаць, ён схіліўся над сталом. 11-е выданне – гэта апошняя, канчатковая рэдакцыя слоўніка, растлумачыў ён. Мы наводзім апошні глянец. Мы надаём навамоўю такую форму, якую яно будзе мець, калі інакш ніхто ўжо не будзе гаварыць. Калі мы скончым, людзі на кшталт цябе будуць вымушаныя вывучаць усю мову спачатку. Ты, напэўна, думаеш, што мы займаемся толькі тым, што вынаходзім новыя словы? Якраз наадварот, штодня мы выкідаем старыя словы у вялікай колькасці, сотнямі. Мы спрашчаем мову да яе голага касцяка. А ў 11-м выданні не будзе болей слоў, патрэба ў якіх адпадзе да 2050 года. Ён прагна адкусіў хлеба і, праглынуўшы пару кавалкаў, працягваў прамаўляць з фанатычным захапленнем. Яго худы смуглявы твар ажывіўся, з вачэй знікла насмешлівасць, і яны зрабіліся амаль летуценнымі. І гэтае выкрэсліванне слоў – цудоўная рэч. Вядома ж, больш за ўсё даводзіцца выкідаць дзеясловы і прыметнікі, але ёсць таксама сотні назоўнікаў, якія гэтак жа лёгка можна выкінуць з мовы. Я маю на ўвазе не толькі словы з блізкім сэнсам, але і тыя, што перадаюць супрацьлеглае значэнне. Урэшце, якое права на існаванне мае слова, што з'яўляецца ўсяго толькі супрацьлегласцю іншага слова? Кожнае слова мае ў сабе сваю супрацьлегласць. Напрыклад, слова «добры». Калі ёсць слова «добры», нашто ж тады яшчэ і слова «дрэнны»? Слова «нядобры» выконвае гэтую ролю гэтак сама добра, ці нават яшчэ і лепей, бо з'яўляецца дакладнай супрацьлегласцю добрага, чаго не скажаш пра слова «дрэнны». І калі ж з другога боку табе патрэбная мацнейшая ступень добрага, дык у чым сэнс цэлага шэрага няясных, непатрэбных слоў, як, напрыклад, «выдатны», «цудоўны» ці як там яшчэ? Слова «плюс добры» найлепшым чынам выказвае патрэбны сэнс. А калі трэба нешта яшчэ мацнейшае, тады падыдзе слова звыш плюс добры. Вядома, мы ўжо і цяпер ужываем гэтыя формы, але ў канчатковым варыянце навамоўя іншых слоў проста не застанецца. Уся сістэма значэнняў добры, дрэнны будзе прадстаўленая 6 словамі, а ўрэшце і адным словам. Ці бачыш ты, Уінстан, усю прыгажосць гэтай ідэі? Вядома ж, ідэя гэтая належыць вялікаму брату, дадаў Сайм, падумаўшы. На згадку пра вялікага брата твар Уінстана на імгненне асвятліўся, але Сайм усё ж адразу заўважыў, што не здолеў захапіць Уінстана. Ты не можаш па-сапраўднаму ацаніць навамоўе, Уінстан, сказаў ён амаль са смуткам. Нават калі ты пішаш на ім, ты ўсё роўна думаеш на старамоўі. Я чытаў некалькі тваіх артыкулаў, што ты час ад часу пішаш у Таймс. Яны вельмі добрыя, але гэта ўсяго толькі пераклады. Ты яшчэ вельмі прывязаны да старамоўя з усімі яго няяснасцямі і непатрэбнымі адценнямі думкі. Ты яшчэ не адчуў прыгажосці знішэння слоў. Ці ведаеш ты, што навамоўе адзіная ў свеце мова, дзе колькасць слоў з кожным годам памяншаецца? Не, Уінстан гэтага не ведаў. Ён усміхнуўся, паспрабаваўшы паказаць на твары разуменне, але не наважыўся адказаць. Сайм зноў адкусіў кавалак чорнага хлеба, хутка праглынуў і казаў далей: ці ж ты не бачыш, што мэта навамоўя скараціць абсяг дзеяння думкі? Урэшце мы зробім немагчымым само існаванне дум злачынстваў, бо проста не будзе слоў, якімі іх можна будзе выказаць. Кожнае паняцце, якое калі-небудзь трэба будзе выказаць, будзе азначацца толькі адным словам, пры гэтым яго сэнс будзе дакладна акрэслены, а розныя дадатковыя адценні значэння будуць зліквідаваны і забытыя. Сёння ў 11 выданні мы ўжо недалёкія ад гэтага. Але працэс увесь час будзе працягвацца яшчэ доўга, нават пасля нашай смерці. З кожным годам будзе ўсё менш і менш слоў, абсяг свядомасці будзе ўсё вузейшы і вузейшы. Вядома ж, ужо сёння не існуе ніякіх падстаў для апраўдання дум злачынстваў. Гэта проста пытанне самадысцыпліны, кантролю рэчаіснасці. Але ўрэшце і гэта не спатрэбіцца. Рэвалюцыя пераможа канчаткова, калі мы створым дасканалую мову. Навамоўе ёсць ангсоц, ангсоц ёсць навамоўе, дадаў ён з таямнічым задавальненнем. Ці задумваўся ты калі над тым, што ў 2050 годзе не застанецца ніводнага чалавека, які ўвогуле здолеў бы зразумець нашу цяперашнюю размову? Акрамя хацеў запярэчыць Уінстан, але не скончыў. Ён збіраўся сказаць «акрамя пролаў», але стрымаўся, бо не быў цалкам упэўнены, што такая заўвага не падасца праявай ненадзейнасці. Аднак Сайм адгадаў, што ён хацеў сказаць. «Пролы не людзі», – сказаў ён безуважна. У 2050 годзе, а можа яшчэ і раней, сапраўднае веданне старамоўя будзе немагчымае. Уся літаратура мінулага будзе знішчана. Чосар, Шэкспір, Мілтон, Байрон будуць існаваць толькі ў навамоўных перакладах і будуць не проста перакладзеныя, а ператвораныя ў супрацьлегласць таму, чым яны былі. Нават партыйная літаратура не пазбегне пераробкі, а нават лозунгі будуць гучаць інакш, як, напрыклад, захаваецца лозунг «Свабода гэта рабства, калі само паняцце свабоды будзе зліквідаванае, увесь сусвет думкі будзе выглядаць іначай. Увогуле не будзе існаваць ніякай думкі, прынамсі ў тым сэнсе, які мы цяпер укладаем у гэтае паняцце. Добранадзейны значыць нядуманне, адсутнасць патрэбы ў думанні, добранадзейнасць у бяздумнасці. Калі-небудзь Сайма выпараць, адчуў Уінстан у глыбіні душы. Ён занадта разумны. Ён бачыць занадта ясна і гаворыць занадта шчыра. Партыі такія людзі не падабаюцца. Калі-небудзь ён знікне. Гэта ў яго напісана на твары. Уінстан дае ў хлеб і сыр, ён павярнуўся на крэсле трошкі ў бок, каб выпіць каву. За столікам злева ад яго чалавек з пранізлівым голасам працягваў сваю бязлітасную прамову. Нейкая маладая жанчына, напэўна яго сакратарка, што сядзела спінай да Уінстана, уважліва яго слухала і, здавалася, заўзята яго падтрымлівала. Час ад часу да Уінстана даляталі заўвагі на кшталт: «Вы маеце рацыю, я цалкам з вамі згаджаюся», прамоўленая голасам, які, відаць, належаў маладой і не надта разумнай асобе. Але першы голас не сціхаў ні на хвіліну, нават тады, калі гаварыла дзяўчына. Уінстан ведаў мужчыну з твару, але ведаў пра яго толькі тое, што ён займае нейкую важную пасаду ў аддзеле мастацкай літаратуры. Гэта быў чалавек гадоў 30 з мускулістай шыяй і вялікім рухавым ротам. Ягоная галава была трошкі адхілена назад, ён быў павернуты якраз так, што шкельцы акуляраў адбівалі святло, і таму Уінстан бачыў замест вачэй два пустыя бліскучыя круглячкі. Як ні дзіўна, але было амаль немагчыма зразумець хоць адно слова з таго бурлівага патоку, што вырываўся з яго рота. Толькі аднаго разу Уінстан пачуў больш зразумелы ўрывак, поўнае і канчатковае выкараненне гольштейнізму, вылецела вельмі хутка адным кавалкам, як нейкае цвёрдае цела. Астатняе было незразумелым краканем, кра-кра-кра, аднак нават не чуючы, што кажа гэты чалавек, можна было не сумнявацца ў змесце яго прамовы. Ці ён цяпер абвінавачваў Гольдштейна і патрабаваў больш суровых захадаў супраць дум злачынцаў і сабатажнікаў, ці ён выкрываў зверствы еўразійскіх салдатаў, ці ён услаўляў вялікага брата або герояў Малабарскага фронту, гэта было ўжо не так істотна. Што б ён ні казаў, можна было быць пэўным, што кожнае яго слова слушнае, ідэалагічна вытрыманае і адпавядае прынцыпам ангсоцу. Пакуль Уінстан разглядаў бязвокі твар, ніжняя сківіца якога хадзіла ўверх і ўніз, у яго з'явілася дзіўнае пачуццё, што гэта быў не сапраўдны чалавек, а нейкі манекен, і што яго прамова нараджалася не ў мазгу, а ў ягонай глотцы. Тое, што пры гэтым чулася, хоць і складалася са слоў, аднак не было чалавечай мовай у сапраўдным сэнсе слова. Гэта былі несвядомыя, цалкам аўтаматычна вымаўленыя гукі, падобныя да качынага кракання. Сайм на хвіліну замоўкі пачаў кончыкам лыжкі складаць нейкія ўзоры з рэштак поліўкі. Голас за суседнім столікам не сціхаў, ён быў добра чутны, нягледзячы на гаману навокал. «У навамоўі ёсць адно слова», – сказаў Сайм, – «не ведаю, ці ты яго калі чуў, качакрак. Гэта адно з найцікавейшых слоў, бо мае два супрацьлеглыя значэнні, ужытыя ў дачыненні да ворага. Яно з'яўляецца лаянкай, сказанае ж аб некім, хто падзяляе твае погляды, яно з'яўляецца пахвалой». Без сумнення Сайма выпараць, зноў падумаў Уінстан з нейкім шкадаваннем, хоць і ведаў дакладна, што Сайм ставіўся да яго з пагардай і мог бы выдаць яго як дум злачынца, калі б на гэта была хоць якая прычына. Нешта ў Сайма было не ў парадку, яму нечага бракавала тактоўнасці, стрыманасці, нейкай уратавальнай дурасці. Яго нельга было назваць нядобранадзейным. Ён верыў у прынцыпы ангсоцу, паважаў вялікага брата, радаваўся перамогам, ненавидел отступников не только с переконания, затято и непохисно, але и сведомо с проникненностью, якой бракуя звычайным членам партии. И все ж было у им что-то, что выкликало подозрение. И он казал такое, чего лепей было б не казать. И он прочитал за шмат книг и был сталый наведник кавярни «Каштан» у любенного пристанища мастаков и музыкантов. Не было такого закона, нават неофицийного, який б забаранял наведывать эту кавярню, и все ж гэтая установа мела благую славу. Старые партийные деячи, что стратили ласку у кіраўніцтва, часто наведывали гэтую кавярню, першим зникали назаўсёды. Казали нават, что с самого Гольштейна бачили тут часом некалі гадоў ці десятигоддзяў тому. Лёс Сайма было не тяжко прадбачыць. И аднак не было ніякага сумнення, что Сайм, калі б ён хоць на хвілінку даведаўся пра патаемныя намеры Уінстона, адразу выдаў бы яго паліцыі думак. Магчыма, што гэта зрабіў бы і любы іншы, але Сайм хутчэй за ўсіх. Заўзятай адданасці на гэта было недастаткова. Дабранадзейнасць была ў бяздумнасці. Сайм падняў вочы. «Сюды ідзе Парсонс», — сказаў ён. Ён сказаў гэта такім тонам, што здавалася, у думках ён дадаў: «Гэты ідыёт». І сапраўды Парсонс, сусед Уінстона ў дамовым блоку «Перамога», прабіваўся скрозь натоўп, тоўстенькі, невялічкі чалавек з бялявымі валасамі і жабіным тварам. У свае 35 гадоў ён меў ужо ладны трыбух, але быў яшчэ рухавы і маладжавы. Усім сваім выглядам ён нагадваў хлопца пераростка, ды так моцна, што, нягледзячы на яго цяперашні камбінезон, яго цяжка было ўявіць інакш, як у кароткіх сініх шортах, шэрай кашулі і з чырвоным шпіёнскім гальштукам. Калі спрабуеш уявіць яго, адразу бачыш голыя каленкі і пухленькія ручкі з закасанымі рукавамі. Як толькі выпадала найменшая нагода на кшталт калектыўнай вандроўкі або нейкай іншай формы фізічных практыкаванняў, ён заўсёды надзяваў шорты. Ён бадзёра прывітаўся і сеў за стол, пры гэтым адразу пачуўся моцны пах поту. Кропелькі поту спрэс пакрывалі яго ружовы твар. Яго здольнасць пацець была неверагодная. У Доме культуры заўсёды можна было вызначыць па вільготнай ручцы ракеткі, што Парсонс толькі што гуляў у настольны тэніс. Сайм дастаў шматок паперы, на якім была напісаная доўгая калонка слоў, і пачаў уважліва іх вывучаць, трымаючы ў руцэ чарнакрэс. «Паглядзіце, як ён працуе падчас перапынку», – сказаў Парсонс і штурхнуў Уінстона ў бок. «Вось гэта стараннасць! Што ў вас там, стары? Напэўна, штосьці занадта мудрагелістае для мяне. Сміт, стары, зараз я вам скажу, чаму я вас шукаю. Гэта наконт складкі, што вы мне яшчэ не здалі». «Што за складка?» – спытаўся Уінстон і аўтаматычным рухам намацаў у кішэні грошы. Амаль чвэрць яго заробку ішла на розныя добраахвотныя складкі, якіх было так шмат, што цяжка было іх усе запомніць. «На тыдзень нянавісці? Ну, вы ж ведаеце, збор складак па кватэрах. Я адказны за наш блок. Мы ўжо шчыруем, як можам. Будзе нешта грандыёзнае. Магу сказаць, што я буду ніяк, калі наш стары добры блок «Перамога» не вывесіць найпрыгажэйшых у горадзе сцягоў. Вы абяцалі мне $2». Уінстон выцягнуў з кішэні дзве тлуста брудныя паперкі і перадаў іх Парсонсу, які адзначыў прынятую складку ў маленькім нататніку старанным почыркам малапісьменнага чалавека. «І дарэчы, стары, – сказаў ён, — я чуў, што мой падшыванец стрэліў у вас учора з рагаткі. Я за гэта добра яго адлупцаваў і сказаў, што калі такое паўторыцца, я адбяру яго рагатку». «Ён проста быў не ў гуморы, бо яму не дазволілі пайсці на павешанне», – сказаў Уінстон. «Ну, нічога. Але ж які ў яго добры кірунак думкі, вам не здаецца? Хай мае малыя трошкі і гарэзныя, але ж заўзятасці ім не бракуе. У іх у галаве толькі іхнія шпіёнскія справы, ну і, вядома, вайна. Ведаеце, што зрабіла ў тую суботу мая дачушка, калі яе атрад хадзіў у вандроўку ў Берхэмстэд? Яна і яшчэ дзве дзяўчынкі цішком уцяклі ад астатніх і ўвесь вечар ішлі след у след за нейкім падазроным чалавекам. Яны ішлі гэтак 2 гадзіны па самай лясной гушчэчы, і калі прыйшлі ў Эмерскам, здалі яго паліцэйскаму патрулю. «Чаму яны гэтак зрабілі?» – спытаўся ўражаны Уінстон. Парсонс урачыста працягваў. «Майму дзіцяці здалося, што той быў нібыта накшталт варожага агента. Яго, напрыклад, маглі скінуць з парашутам. Але, што самае галоўнае, стары, што ёй перш за ўсё кінулася ў вочы. Яна заўважыла, што ў яго былі нейкія дзіўныя чаравікі. Яна сказала, што раней ніколі не бачыла, каб такія хто насіў. Тады яна падумала, што гэта быў нейкі замежнік. Разумная галоўка, як на 7-гадовую смаркачку, га?» «Што сталася з тым чалавекам?» – пацікавіўся Уінстон. «Ну, гэта я ўжо, напэўна, не здолею сказаць. Але я б не здзівіўся, калі б...» Парсонс паказаў з пальцаў пісталет і ляснуў языком, падрабляючы гук стрэлу. «Добра», – сказаў няўважна Сайм, не паднімаючы вачэй з паперы. «Вядома, мы не павінны рызыкаваць», – паслухмяна згадзіўся Уінстон. «Урэшце, цяпер усё ж ідзе вайна», – адказаў Парсонс. Быццам пацвярджаючы яго словы, стылягляды, што вісеў якраз над імі, грымнулі фанфары. Гэтым разам, аднак, перадавалася не паведамленне пра перамогу на фронце, а ўсяго толькі абвестка міністэрства дастатку. «Таварышы!» – закрычаў запалам маладжавы голас. «Увага, таварышы! Мы маем для вас вельмі добрую навіну! Мы перамаглі ў працоўнай бітве!» Апошнія афіцыйныя справаздачы пра вытворчасць тавараў народнага спажывання ўсіх катэгорый паказваюць, што ўзровень жыцця ў параўнанні з мінулым годам павысіўся не меншым на 20%. Ва ўсёй акіяні сёння раніцай адбыліся стыхійныя дэманстрацыі, падчас якіх працоўныя прадпрыемстваў і ўстановаў маршыравалі са сцягамі па вуліцах, каб выказаць удзячнасць вялікаму брату за новае, шчаслівае жыццё, якім надарыла нас яго мудрае кіраўніцтва. А зараз паслухайце ўдакладненыя лічбы. Харчовыя прадукты...» Словы «наша новае, шчаслівае жыццё» былі паўтораны некалькі разоў. Апошнім часам яны сталі улюбёным выразам міністэрства дастатку. Парсонс, увага якога была абуджана фанфарамі, слухаў з нейкай здзіўленай урачыстасцю, нейкай павучальнай нудлівасцю. Ён не мог сачыць за лічбамі, але быў упэўнены, што яны нейкім чынам давалі падставу для задавальнення. Ён дастаў вялікую брудную люльку з напалову скураным тытунём. З нормай тытуню 100 грамаў на тыдзень рэдка можна было напоўніць люльку да краёў. Уінстон курыў цыгарэту «Перамога», старанна трымаючы яе гарызантальна. Наступная раздача была толькі заўтра, а ў яго заставалася толькі 4 цыгарэты. На хвілінку ён адключыўся ад гаманы ў залі і прыслухаўся да патоку слоў, што валіў з тэлегляда. Як выявілася, адбыліся нават дэманстрацыі, каб паддзякаваць вялікаму брату за павышэнне нормы шакаладу да 20 грамаў на тыдзень. Але ж толькі ўчора, як ён памятаў, было паведамлена, што норма скарачаецца да 20 грамаў. Ці магчыма, каб прайшло ўсяго толькі 24 гадзіны, а народ ужо праглынуў гэтую хлусню? Так, яны праглынулі. Парсонс праглынуў лёгка, з дурасцю жывёліны. Бязвокае стварэнне за суседнім столікам праглынула фанатычна, з запалам,

дастаў з рота люльку. Міністэрства дастатку сапраўды шмат чаго дасягнула сёлета, сказаў ён з выглядам знаўцы. Дарэчы, Сміт, ці ў вас выпадкам няма лёзаў для галення, якія вы маглі б мне саступіць? Ніводнага, адказаў Вінстон. Я сам галюся ўжо шосты тыдзень адным лязом. А, я толькі хацеў у вас спытацца, на жаль, сказаў Вінстон. Качыны голас за суседнім столікам, які падчас паведамлення змоўк, загучаў зноў на поўную моц. Невядома чаму Уінстону раптам прыгадалася пані Парсонс з яе кудлатымі валасамі і пылам у зморшчынах на твары. Праз 2 гады дзеці здадуць яе паліцыі думак. Пані Парсонс выпараць. Бязвокую істоту з качыным голасам ніколі не выпараць. Маленькіх жукападобных людзей, што так спрытна сноўдаюць па калідорах міністэрстваў, таксама ніколі не выпараць. І дзяўчыну з чорнымі валасамі за дзела мастацкай літаратуры яе таксама ніколі не выпараць. Яму здавалася, што ён інстынктыўна адчувае, хто застанецца жыць, а хто будзе знішчаны, хоць і нельга было адразу сказаць, адкуль гэтае адчуванне. У гэты момант ён раптам прачнуўся ад сваіх летуценняў. Дзяўчына за суседнім столікам на палову павярнулася і глядзела цяпер на яго. Гэта была тая самая чорнавалосая дзяўчына. Яна глядзела на яго кратком, але з дзіўнай праніклівасцю. Калі іх позіркі сустрэліся, яна зноў адвярнулася. Уінстон абліўся халодным потам. Яго працяў дзікі страх. Пасля страх суняўся, але засталася нейкая неадчэпная трывога. Чаму яна назірала за ім? Чаму яна ўвесь час ходзіць за ім? На жаль, ён ужо не мог прыгадаць, ці сядзела яна за столікам, калі ён прыйшоў, ці прыйшла пазней. Ва ўсялякім разе учора падчас 2 хвілінкі нянавісці яна села якраз за ім, хоць не мела на гэта ніякай пільнай патрэбы. Цалкам верагодна, што яе заданнем было ўважліва прыслухоўвацца, ці дастаткова актыўна ён далучаецца да ўхвальных воклічаў. Да яго зноў вярнулася думка, магчыма, яна і не была агентам паліцыі думак, але віжы аматары яшчэ болей небяспечныя. Ён не ведаў, як доўга яна за ім ужо назірала, можа, ўсяго 5 хвілін, і магчыма, што ён не ўвесь гэты час добра кантраляваў свой твар. Было страшэнна небяспечна даваць сваім думкам неяк выяўляцца на твары падчас публічных мерапрыемстваў або ў полі зроку тэлегляда. Найменшая дробязь магла выдаць. Нервовая дрыготка, несвядомы трывожны позірк, звычка мармытаць сабе пад нос – усё магло абудзіць падазрэнне. Адзін толькі недарэчны выраз твару, напрыклад, недаверлівы позірк падчас паведамлення пра вайсковыя перамогі, быў ужо сам па сабе злачынствам. У навамоўі было нават адмысловае слова – твар злачынства. Дзяўчына зноў павярнулася да яго спінай. Можа, яна за імі не сачыла? Можа, яна выпадкова другі дзень запар сядзела так блізка ад яго? Цыгарэта патухла, і ён асцярожна паклаў яе на край стала. Ён дакурыць яе пасля працы, калі толькі за гэты час з яе не высыплецца тытунь. Цалкам магчыма, што асоба за суседнім столікам была агентам паліцыі думак, і вельмі верагодна, што праз 3 дні яго кінуць у сутарэнні міністэрства любові, але ўсё роўна ён не меў права змарнаваць недакурак. Сайм склаў сваю паперку і засунуў у кішэню. Парсонс зноў пачаў сваю балбатню. «Я вам не расказваў, стары», – сказаў ён, усміхаючыся з люлькай у зубах. «Як мае дзеткі падпалілі спадніцу старой гандлярцы на рынку, бо ўбачылі, што яна загортвае сасіскі ў плакат з партрэтам вялікага брата. Яны радком падышлі да яе ззаду і падпалілі спадніцу запалкамі. Думаю, ладна яе падсмалілі. Во падшыванцы, га? Але ж чуйныя, як паляўнічыя сабакі. Сёння яны атрымліваюць у шпіёнах першакласную падрыхтоўку, а нават лепшую, чым у мае часы. Чым вы думаеце, іх апошнім часам узброілі? Слухавымі трубкамі, каб падслухоўваць праз замочную шчыліну. Мая дачка прынесла адну учора дадому, паспрабавалі яе на дзвярах у спальню і выявілася, што чуваць у два разы лепей, чым калі проста прыставіць вуха. Вядома, гэта толькі цацка, вы ж разумееце. Але ва ўсялякім разе гэта скіроўвае іх думкі ў добры бок, ці не гэтак? У гэты момант з тэлегляда пачуўся пранізлівы свіст. Гэта быў сігнал пачатку работы. Усе трое ўскочылі з крэслу, каб праціснуцца скрозь натоўп да ліфта, і з Уінстанавай цыгарэты высыпаўся астатні тытунь.